حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں جب سے مسلمان ہوا مجھے کبھی دل میں شک پیدا نہیں ہوا، مگر ایک دفعہ جب میں نے ایک آیت پڑھی اور ایک دوسرے شخص نے میرے قراءت سے مختلف پڑھی تو میں نے کہا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اس طرح پڑھائی ہے، دوسرے شخص نے کہا مجھے یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھائی ہے، چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے فلاں آیت مجھے اس طرح پڑھائی ہے، آپ نے فرمایا ہاں، دوسرے شخص نے کہا یہی آیت آپ نے مجھے اس طرح نہیں پڑھائی، آپ نے فرمایا ہاں، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام دونوں میرے پاس آئے تو جبرائیل علیہ السلام میرے دائیں بیٹھ گئے اور میکائیل علیہ السلام میرے بائیں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ قرآن مجید ایک حرف پر پڑھیں، میکائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا مزید کی اجازت طلب فرمائیں، وہ بار بار کہتے رہے حتیٰ کہ جبرائیل اللہ کے حکم سے 7 حروف تک پہنچ گئے اور ان میں سے ہر حرف شافی و کافی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 942۔